przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 sierpnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ekshumacja grobów polskich żołnierzy z września 1939 roku rozpoczęła się na terenie Lwowa. 45-letni mężczyzna postrzelony w centrum Ciechanowa, ranny, trafił do szpitala. Premier Litwy ogłosił rezygnację, do dymisji musi się teraz podać cały rząd. W zboiskach na terenie Lwowa rozpoczęła się ekshumacja mogił polskich żołnierzy z września 1939 roku, poinformowało o tym ukraińskie Ministerstwo Kultury. To kolejne prace ekshumacyjne prowadzone na terenie Ukrainy. W kwietniu w dawnej wsi Późniki w obwodzie tarnopolskim polsko-ukraiński zespół ekspertów wydobył szczątki ofiar rzezi wołyńskiej. We wrześniu 1939 roku w rejonie zboisk oddziały polskiej armii dowodzone przez pułkownika Stanisława Maczka odpierały ataki Wehrmachtu. Bitwa toczyła się od 15 do 17 września i nazywana jest przez historyków ostatnim triumfem 10 Brygady Kawalerii w trakcie kampanii wrześniowej. W walkach poległo około 300 żołnierzy Wojska Polskiego różnej narodowości. Mimo sukcesu bój nie był kontynuowany. Oddziały Maczka wycofały się w kierunku Stanisławowa, obecnie Iwano-Frankiwska. Rozkaz padł po tym, gdy Armia Czerwona 17 września napadła na Polskę. Polscy historycy zwracają uwagę, że ekshumacje w zboiskach są ważnym krokiem do upamiętnienia polskich żołnierzy poległych w kampanii wrześniowej oraz godnego ich pochówku. W komunikacie ukraińskiego Ministerstwa Kultury podkreślono, że chodzi też o wspólne zrozumienie wydarzeń historycznych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 45-letni mężczyzna postrzelony w centrum Ciechanowa. Ranny trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Sprawca jest wciąż poszukiwany. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski. Pokrzywdzony został postrzelony jednokrotnie z broni najprawdopodobniej palnej. Są świadkowie tego zdarzenia, trwają czynności procesowe w tym zakresie. Ranny mężczyzna jest przytomny, ale nie został jeszcze przesłuchany. Premier Litwy ogłosił rezygnację. Zgodnie z tamtejszą konstytucją do dymisji musi się teraz podać cały rząd. Gintautas Paluckas ustępuje w związku z podejrzeniami o korupcję i wszczęciem wobec niego dwóch postępowań przygotowawczych. Mająca większość w parlamencie litewska partia socjaldemokratyczna ma w środę przedstawić kandydata na nowego szefa rządu. Spore szanse ma Polak z Wileńszczyzny, Robert Duchniewicz. Mija miesiąc działalności Centrum Integracji Cudzoziemców w Częstochowie. Ze wsparcia skorzystało dotychczas 170 osób, w tym 30 dzieci wymagających pomocy psychologicznej. Placówka pomogła w tym czasie m.in. obywatelom Azerbejdżanu, RPA i w zdecydowanej większości Ukrainy. Ja mieszkaję w Polsce 3 lata. Do centrum przyszła, zapisała się i chcę na zajęcie z języka polskiego uczyć. I ja przyjechała, bo w Ukrainie nic nie zostało. No i muszę tutaj jakoś żyć, mówić po polsku, uczyć się. Centrum jest formą pomocy dla legalnie przybywających w Polsce imigrantów. W pierwszej kolejności przygotowujemy diagnozę ich potrzeb, mówi Katarzyna Kurdyś, specjalistka do spraw przedsiębiorczości i zatrudnienia. Po to, żebyśmy mogły doprecyzować, z jaką potrzebą klient się do nas zgłasza. Wówczas przekazujemy do odpowiedniego specjalisty. Specjalistę do spraw przedsiębiorczości, psychologa, specjalistę do spraw przemocy lub przekierowujemy do jakichś innych instytucji działających w Częstochowie, które również mogą wesprzeć naszych klientów. Projekt Centra Integracji Cudzoziemców w województwie śląskim realizowany jest z wykorzystaniem funduszy europejskich. Podobne ośrodki działają też w Katowicach i Bielsku-Białej. Kangur uciekinier z rozprzy w województwie łódzkim wrócił do właściciela. Po 3 dniach poszukiwań zwierzę udało się namierzyć i złapać. Poszukiwania kangura w rozprzy przykuły uwagę nie tylko okolicznych mieszkańców, ale i całej Polski. Kilka dni temu zwierzę uciekło z terenu prywatnej posesji. Od tego czasu, szczególnie wieczorem, kangur widywany był w centrum rozprzy. Zazwyczaj uciekinier przebywał na gęsto porośniętym terenie, co znacznie utrudniało poszukiwania. Strażacy ochotnicy z rozprzy, którzy szukali kangura za pomocą drona z termowizją, przyznawali, że to bardzo wymagająca akcja. Zwierzę przebywa w dosyć gęstych zaroślach. Tu jest tak gęsto pod tymi drzewami, że to nawet termowizja się nie przebija chwilami. Wczoraj wieczorem kangur został namierzony i zabezpieczony, aby nie oddalił się z miejsca. Lekarz weterynarii podał zwierzęciu środek usypiający, po czym kangur wrócił do swojego właściciela. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie i zachodzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami, w centrum dość pogodnie i nie powinno padać. Na termometrach w Poznaniu i Wrocławiu 19 stopni, w Gdańsku 20, w Szczecinie, Krakowie i Rzeszowie 22, w Suwałkach 23, w Warszawie 24. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Serdecznie pozdrawiamy kangura, który wrócił. 5 po 11. Muzyczna poczta UKF. Piotr Kamasiarek, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, tutaj Zuzia. I chciałabym prosić o piosenkę Shiver, wykonawcy Coldplay, dla mojego taty. Direction, but you pay me no attention to you. I know you don't listen to me, 'cause you say you see straight through me, don't you? But on and on. Stop. you know how much I need you, but you never even see me. Parachutes. Tak się zaczynała wielka kariera zespołu Coldplay w 2000 roku. Tak, 25 lat temu. Shiver. To jedna z piosenek z tamtego debiutanckiego albumu. Bo właśnie od tego jest Muzyczna Poczta UKF, abyśmy sobie przypominali nie tylko te największe przeboje, bo to chyba nie był singiel, albo coś przeoczyłem z tamtej płyty. Ale jaka to była płyta, prawda? Parachutes i Coldplay. ukf@polskieradio.pl. Za chwilę przejdziemy do Państwa zamówień kierowanych do skrzynki o tym adresie, ale na razie jeszcze zostajemy przy zamówieniach telefonicznych 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Jan po tej stronie. 44 lata minęły od wydania albumu Time, Elo. Najsilniejszej płyty tej grupy. Poprosiłbym o utwór z tej płyty. Here the News. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Tak się dłuższą chwilę zastanawiałem nad tym, co powiedział słuchacz. Album Time 44 lata temu, ale potem szybko obliczyłem, że jednak 1981. Był 44 lata temu. Electric Light Orchestra, Here is the News. To Państwa propozycja w muzycznej poczcie UKF-u. A jeszcze a propos tego, co 25 lat temu, pamiętam, jak w cyklu półperfekcyjnej płyty, to mogło być lato roku 2000, prezentowałem Państwu ten album na antenie Trójki. Podobno im człowiek starszy, tym bardziej pamięta to, co było dawniej, niż to, co było wczoraj. Muszę jeszcze to przemyśleć i się nad tym głębiej zastanowić. Na razie wrócę do Państwa propozycji mailowych. ukf@polskieradio.pl. Wierna słuchaczka Nanka, tak jak pisze, pozdrawia nas z Cieszyna i prosi o piosenkę z Kubasa, Lino Skoczek. Chodzę po lodzie kruchym jak wiara w cud. Walczę uparcie o lepszy grunt dla stóp. Znam mnie, mam i okrętny losu rytm. Obietnicami plami mi ufny kolei 2012 rok i Lino Skoczek z Kubas w muzycznej poczcie UKF-u. Tak sobie podróżujemy przez historię muzyki, sięgając po utwory z różnych dekad i z różnych muzycznych półek. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, słuchacz Andrzej. Bardzo chciałbym zamówić utwór grupy Manfred Mann. Kompozycja Spirit in the Night. Bardzo fajna kompozycja. Gdyby udało się odtworzyć ten utwór. Pozdrawiam serdecznie, wierny słuchacz Trójki, Andrzej. Walking while Billy with his Frenchy man on doodling up on Saturday night. Well, Billy slammed on his coaster brakes, said anybody wanna go to Greasy Lake? It's a night out on the dark side of Route 88. I got a bottle of Rosie, let's try it. Joe passed out of the lawn.

wspaniałego. To jest ewidentnie jakaś taka sytuacja, podejrzewam, niedzielna, no bo spodnie w kant, skarpetki trochę niedobrane kolorystycznie, ale jednak wszystko czyste i wyprasowane. Fryzura ułożona. Fryzura ułożona zdecydowanie. Ewidentnie śpi. Złożył sobie marynarkę na kilka części i podłożył pod głowę. Jest to Park Józefa Poniatowskiego w Łodzi. I są to lata 50. I szczerze mówiąc nie wiemy nic o tym panu, który śpi na ławce. Opowiada mi Marta Madejska, kuratorka wystawy Nie samą pracą człowiek żyje, którą można oglądać w Muzeum Miasta Łodzi. Ale wiemy o fotografie, o Wacławie Łukaszewiczu, który był fotografem amatorem, członkiem Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego i był jedną z takich bardzo ciekawych postaci, która po prostu przez całe swoje życie wszędzie chodziła z aparatem, mimo że zawodowo zajmowała się czymś innym. Był po prostu olbrzymim pasjonatem i jego fotografię, jego wnuk Maciej Jabłoński przekazał do Cyfrowego Archiwum Łodzian Miastograf, które mam okazję współprowadzić. Dzięki takim zdjęciom jak to widzimy, jak ludzie się zachowywali, jak ludzie się ubierali, ale też po prostu jest to bardzo przyjemna fotografia, na którą miło się patrzy. Ten zbiór jest bardzo poruszający dla mnie, również dlatego, że jest to w pewien sposób fotografia reporterska, trochę podglądająca jak tutaj. Ja bym powiedział takie klasyczne street photo. Street photo. Widać, że to nie był fotoreporter taki jak Kraska, którego zaproszono, żeby uwieczniał jakieś istotne wydarzenia, zaplecze wydarzeń. Jest to osoba, która przede wszystkim zabierała aparat w swoim właśnie czasie wolnym. Na tych zdjęciach oczywiście jest bardzo dużo jego córki, wtedy jeszcze małej dziewczynki. I właściwie dopóki jego zdjęcia nie pojawiały się w naszym archiwum, nie mieliśmy zbiorów, które tak dobrze portretowałyby właśnie Łodzian poza pracą. I wydaje mi się, że to trochę właśnie wynika z tego, jak on funkcjonował jako fotograf amator, któremu zależało, żeby ten aparat zawsze mieć przy sobie. Te zdjęcia z Parku Poniatowskiego, z Arturówka, Łagiewnik wydają mi się najbardziej poruszające, bo widać, że on był no, uczestnikiem tych wydarzeń. Tak to czytam z tych fotografii. Przypomnijmy, zdjęcie pana na ławeczce do zobaczenia na wystawie Nie samą pracą człowiek żyje w Muzeum Miasta Łodzi. 11.33, wracamy do Państwa propozycji do muzycznej poczty UKF-u. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. To teraz znów propozycja z maila ukf@polskieradio.pl. Prosimy o piosenkę dla wszystkich powracających z off-festiwalu. Jakieś Fontaines D.C., Agnieszka i Michał z Warszawy. A może być Roman Holiday?

już coś wyrośnie, a ty to, co wyrośnie, zbieraj. A ty czci, co żyje radośnie, a ty szanuj to, co umiera. A ty siej, Janusz, coś wyrośnie, a ty to, co wyrośnie, zbieraj. A ty czci, co żyje radośnie, a ty szanuj to, co umiera. I pamiętaj, że dana ci pamięć, nie kłam sobie, a nikt ci nie skłamie. Pochwała łotrostwa, płyta z 1997 roku. Niech i Jacek Kaczmarski w muzycznej poczcie UKF-u, bo i takie piosenki nam się zdarzają o tej porze na antenie Trójki. Za 16 minut południe czas na naszą lekturę. Wakacyjna lektura w Trójce. Czytam fragmenty mojej nowej książki zatytułowanej Marsala. Jarosław Mikołajewski. To Sycylia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Same głupstwa. Byłem w Palermo kilkakrotnie, między innymi z Wisławą Szymborską i Michałem Rusinkiem. Potem z Pawłem Smoleńskim, co opisaliśmy częściowo w Czerwonym śniegu na Etnie. Tym razem Palermo to miejsce wymiany powietrza, którym oddycham. Nie robię tu niczego ważnego, same głupstwa, o ile głupstwem można nazwać oglądanie po raz trzeci lub piąty kaplicy palatyńskiej. Wybaczcie, że nie wysilę się na świętą formułę. Kto widział, ten wie o niej wszystko. Chodzi mi o to, że nie robię niczego, co by przewróciło mi życie. Moja dusza marszczy się na godzinę w Palazzo Rizzo na wystawie z pracami Kunelisa i Boltańskiego. Sala z cieniami Boltańskiego wydaje mi się podobna do projektu, który artysta przygotował niedługo przed śmiercią na wystawę Dante. Miała być ta wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie. Było o tym głośno, szkoda powtarzać. Drugiego dnia wieczorem wyprawiam się do pałacu, w którym mieszkał Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Stoję blisko morza. Łatwo go odnajduję, choć jest już ciemno, a mój zmysł dezorientacji o zmroku nie ma szans w zapasach ze zmysłem orientacji. Metalowa tabliczka stapia się ze ścianą Palazzo Lanza Tomasi. Trochę głupio, ale naciskam guzik domofonu obok nazwiska Tomasi. Po chwili, która chyba jest bardziej dłuższa niż krótsza, kobiecy głos, za którym pewnie stoi ktoś prawdziwy, pyta, kto tam. Mówię, że jestem polskim pisarzem i z przyjaźni do tego, co napisał domniemany mieszkaniec pałacu, chciałbym się upewnić, że to tutaj mieszkał autor Lamparta i Syreny. Tak, tutaj. Głos kobiety jest raczej wesoły, na pewno dojrzały. Wyobrażam ją sobie. Jest pewnie senna, chodzi w podomce pomiędzy regałami zatopionymi w zakurzonej ciemności. Albo nie, nie w podomce. Byłoby jej głupio chodzić w czymś zwiewnym po mieszkaniu akurat tego pisarza. Na którym piętrze mieszkał? Głównie na pierwszym, ale cały pałac należał do niego. Odchodzą lekki, a także zawstydzony. Jest coś bardzo głupiego i nieprawdziwego w tym, co napisałem. W słowach mówię, że jestem polskim pisarzem i chcę się upewnić, że to tutaj mieszkał autor Lamparta i Syreny. Przecież tak nie spytałem. To całe autor Lamparta i Syreny to tylko dla was, żeby uniknąć powtórzenia. Czyli po to, żeby zastąpić nazwisko. A przecież to właśnie nazwisko, włącznie z imieniem, godne jest powtórzenia. Pal 6, czystość stylu. Za karę więc, za karę także dla was, którzy, jak ja, hołdujecie nieznośnym zasadom retoryki, powtarzam trzykrotnie na kartce. Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Dobranoc, książę. Hafcik. W sobotę na placu niedaleko księcia tego dnia odbywa się targ staroci. A raczej nie odbywa się, tylko rozgrywa. Jest po prostu. Idę, oglądam starocie i ich ludzi. Ludzi i ich starocie. Wszystko, co udawało istnienie, a teraz udaje, że wciąż istnieje. Myślę, że łatwo napisałbym o tym targu wiersz i ta myśl mnie martwi, bo wszystko byłoby w nim przewidywalne. Oryginalna mogłaby być tylko tutaj nostalgia, taka prawdziwa, pisana koronką. Ale nie mam w sobie świeżości, siły i skupienia, by wziąć szydełkowe pióro do ręki. Kiedy widzę hafcik Dio Protegge Mia Casa, nie wytrzymuję. Kupuję za 5 euro. Boże, czuwaj nad moim domem. Ten hafcik, równiutko i misternie rozsnuty, z dwoma ptaszkami zwróconymi dzióbkami ku sobie, przypomina mi, że mam wnuczkę i że należę do pokolenia, które modląc się o opiekę, powinno być świadome, jak śmiertelnie osłabiło bezpieczeństwo naszych domów. Mojego, mojej mamy, staroci i starych. Wychodząc, mijam stragan z pocałunkiem, anonimowym szkicem rzeźbiarskim, w którego szkicowości dostrzegam nagle arcydzielność, glinianym amalgamatem dwóch twarzy i oddzielającego je oddechu. Obok hafciku z modlitwą mam więc i pocałunek. Wariat. Wsiadam do prawie pustego autobusu i tutaj dzieje się mała śmieszność. Kierowca bada detektorem mój bilet i mówi, że kod QR jest zatarty. Tyle razy mówię, żeby nie zginać. Denerwuję się jak nauczyciel na ucznia, który znów źle rozwiązał zadanie. Ale ja widzę pana po raz pierwszy w życiu, odpowiadam, niczego pan mi nigdy jeszcze nie powiedział. Tak czy inaczej kierowca mówi absurdalnie, że on takiego biletu nie przyjmie, żebym więc czekał na następny autobus, który może mnie weźmie, a ja jestem tak mocno zdziwiony, że macham ręką i kupuję u niego następny bilet dla świętego spokoju. Coś dzieje się z tym dziwnym panem kierowcą. Całkiem młodym, który jednak musi mieć już całkiem zniszczone nerwy, bo w centrum Salemi, na skrzyżowaniu, lekko stuka zderzakiem Fiata Pandę, który wymusił pierwszeństwo i wchodzi w niemożliwie ożywioną dyskusję z kierowcą. Niby ma rację, lecz dochodzi jej przesadnymi środkami. Kiedy wreszcie ruszamy, kierowca szarpie, podrywa autobus do lotu bombowca, dociska gazu, potem gwałtownie zwalnia, psuje mi ogląd świata, który na odcinku Salemi-Marsala jest zmienny i piękny. Nie psują widoku nawet gęste wiatraki, wyjątkowo dziwne w rolniczym pejzażu. Spoza gęstych pagórków morze spogląda na mnie, puszcza oko i cicho ze współczuciem mówi: to wariat. Jarosław Mikołajewski. Marsala. Książkę opublikowało wydawnictwo Austeria. Polecamy i zapraszamy. Baszka Marcinik, Wojtek Dorosz. Na Sycylię wracamy jutro o tej samej porze, a teraz już kolejne państwa propozycje do muzycznej poczty UKF-u. Pan Mateusz z Poznania proponuje coś dla wszystkich wracających z wakacyjnych przygód. Golden Brown zespołu The Stranglers. Aktualnie stoimy w korku na autostradzie A1. Proszę na siebie uważać. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west,